باز راه قصه بوده من راهی شدم نگو که زوده اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده من راهی شدم نگو که زوده اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده تو که معنای عشقی به من معنا بده یار دروغ این صدا را به گور قصه ها بستان صدا کن اسمم و از عمق شب از لب دیوار برای زنده بودن دلیل آخرینم باش منم من بدر فریاد خاک خوب سرزمینم باش طلوع صادق عصیان من بیداریم باش عشق گذشتن از مرز وجود مرگ آغاز راه قصه بوده من راهی شدم نگو که زوده اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده Pani Karolina pisze, że ten poprzedni Dariusz Dobore Miso Damat Varan kojarzy się z muzyką z Bonda. Niech no spojrzy, co tu się działo historycznie. Czas, kiedy Dariusz nagrywał tę piosenkę, to czas, kiedy Madonna śpiewała Bonda. Myślę, że to brzmienie chyba nieco troszeczkę starsze było, ale nie wiem, czy poważyłbym się porównać piosenkę Dariusza chociażby z, no nie wiem, Diamonds Are Forever, Shirley Bassey. Myślę, że prędzej tutaj już trzeba by szukać jakichś porównań niż Sam Smith na przykład. Chyba jednak nie. Ale do współczesności, jeśli Sam Smith się tutaj pojawił, przechodzimy już w Radiu Teheran. Przed tygodniem powiedziałem, że jest jeszcze tyle płyt, które sobie rozpakowaliśmy w Radiu Teheran, a jakoś nigdy nie skończyliśmy słuchać, że żeby zabrać się za te kolejne nowe, no warto troszeczkę posprzątać na półkach i sięgam po pierwszą płytę wydaną w roku 2018, jeśli patrzeć na nasz kalendarz, na początku stycznia ukazał się wreszcie po kilku latach oczekiwania i takiego podgrzewania atmosfery debiutancki solowy album Omida Nemathiego z zespołu Palet. Pewnie byłoby przesadą mówienie, że Omid Nemathi to taki współczesny Dariusz w Iranie, ale niewątpliwie mówimy o najpopularniejszym muzyku z najpopularniejszego zespołu. Tak kończy się jego solowy debiut zatytułowany Herman. Właśnie jako przedostatnia jest piosenka Herman. Thank you.

Tak, kończy się Herman. Pierwsza debiutancka płyta solowa Omida Nematiego zespołu Palet. A my, pozostając we współczesności, nie możemy nie wspomnieć o tym, że oto festiwal Nowe Horyzonty ogłosił wreszcie to, co się wydarzy w trakcie najbliższego wydania tego festiwalu między 26 lipca a 5 sierpnia, jeśli chodzi o kino irańskie, bo o tym, że będzie tam specjalna irańska sekcja, wiedzieliśmy już od kilku miesięcy. Wreszcie kilka dni temu poznaliśmy szczegóły. Na stronie Nowych Horyzontów można znaleźć dość obszerny artykuł na temat tego, co to będą za filmy. Mówię dość obszerny, bo chyba właśnie z niego należało wyłuskać, cóż to będą za tytuły i jakich reżyserów. Nigdzie jakaś lista chyba nie została opublikowana, a może bezpieczniej będzie powiedzieć, ja takiej nie znalazłem. I oto na przykład będzie można zobaczyć w sumie chyba 5 filmów, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze wyłapałem. Kino zdecydowanie młodych reżyserów, którzy mają świeże spojrzenie na temat tego, jak wygląda dzisiejszy Iran, bo to przede wszystkim te filmy starają się pokazać. Ale też nie chcę się specjalnie mądrować, bo znam raptem 2 z tych 5 filmów. Pierwszy, jaki widzę na tej liście, to, czy raczej w tym artykule, to Napadit Shodan, przetłumaczony jako Zniknięcie Alego Asgariego. To film, który w ubiegłym roku został wybrany najlepszym azjatyckim filmem na singapurskim międzynarodowym festiwalu filmowym. Tam też grająca główną rolę Sadaf Asgari dostała nagrodę dla najlepszej aktorki za Sarę, w rolę której się wcieliła. A Ali Asgari, myślę, że fanom filmów krótkometrażowych i offowych może coś to nazwisko w Polsce mówić. Sam był 2-krotnie nominowany do Złotej Palmy w Cannes w kategoriach właśnie krótkometrażowych za filmy Więcej niż 2 godziny i za Cisza. Ten pierwszy, cóż, o podobne laury starał się też na Sundance, także bez skutku, ale doceniono go na przykład na naszej polskiej Żubrowce. Drugi film, choć to raczej nie w kolejności, to film dokumentalny Keivana Karimiego, Neveshtan Bar Shahr, jako opisane miasto będzie ten film pokazany. To film dokumentalny. Myślę, że może być niezwykle ciekawy, nie tylko ze względu na to, że Keivan Karimi od 3 Azara, czyli już od kilku ładnych miesięcy, odbywa karę rocznego pozbawienia wolności właśnie za ten film, ale jak powiedział, zamierza ten czas spędzić na przygotowaniach do kręcenia swojego kolejnego filmu. Już samo to, że ktoś idzie do więzienia za swój film, no, brzmi, jakkolwiek to źle nie zabrzmi, ciekawie pod tym względem, że film musi być w jakiś sposób uwierający władzę, a opowiada o irańskich, o teherańskich graffiti ulokowanych w różnych miejscach tego miasta. Inny film, film Kazema Moaliego, Kupal. O tym filmie nic chyba nie mogę specjalnie powiedzieć, poza tym, co wyczytałem, że to film o taksydermiście, ale gdyby ktoś był teraz w Teheranie, to na ten film może się wybrać, bo to film pokazywany właśnie w teherańskich, myślę, że nie tylko teherańskich kinach. No i jest mój prywatny ulubieniec, Shakram Mokri, ze swoim ostatnim filmem Chodzium. Jest polski tytuł, Inwazja. Bardzo mi się podoba, choć ciekawy jestem. No ciekawy jestem. Może nie będę rozwijał wątku, dlaczego jestem ciekawy. To film, który był w lutym pokazywany na festiwalu filmowym w Berlinie, a w grudniu pojawił się na kinach, na ekranach kin teherańskich. Wtedy miałem przyjemność zobaczyć ten ostatni nowy film Shakrama Mokriego, reżysera jednego z moich prywatnie ulubionych, powiedzmy to jeszcze, współczesnych filmów irańskich, Mahiba Gorpe, czyli Ryba i kot. Film, przypomnę, szalenie długi, trwający bodaj 140, może 150 minut. Samo w sobie to może jeszcze nie świadczy o jego szaleństwie, ale szaleństwo polega na tym, że to film kręcony jednym i jakże fantastycznym ujęciem. Bardzo, bardzo polecam i Mahi Bagorbe, i Chodzium. Film oparty na dość podobnym pomyśle, ale z nieco innej perspektywy, ukazujący rzeczywistość z innych perspektyw, bo to przecież te perspektywy są tutaj najbardziej istotne. I film, przy którym chciałbym zatrzymać się chyba odrobinę dłużej, to film Alego Ahmadzadeha, znanego nam tutaj z jednego ze swoich wcześniejszych filmów, filmu Przyjęcie Kamiego. To był film opowiadający, no cóż, opowiadający to też chyba niewłaściwe słowo, film gadany, film moim skromnym, przegadany tak naprawdę, w którym trójka protagonistów wraca z północy Iranu, z Morza Kaspijskiego, jedzie samochodem i w tym samochodzie rozgrywają się wszystkie dialogi, a wracają do Teheranu. Z tym nowym, może nie tyle nowym, ile tym filmem pokazywanym, który będzie pokazywany na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Filmem zatytułowanym Madare Galbe Atomi. Na angielski ten film został przetłumaczony, tytuł tego filmu, jako Atomic Heart. Przyznam szczerze, że nie pamiętam w tym momencie, jaki to ma być polski tytuł. Tytuł nie do końca oddający wiele niuansów, które się kryją w tym perskim tytule Madare Galbe Atomi, bo to dosłowne tłumaczenie tytułu piosenki zespołu Pink Floyd, czyli Atom Hearts Mother, taki był ten tytuł. No, pewnie fani Pink Floydów będą wiedzieli, o którą piosenkę chodzi, ale i ona, przynajmniej opowieść o niej w jakiś sposób pojawia się w tym filmie Alego Ahmadzadeha. A co łączy ten nowy film z tym poprzednim? No właśnie, po raz kolejny większość scen rozgrywa się w samochodzie, tym razem jednak protagoniści jeżdżą po Teheranie. Znowu jest ich trójka, znowu są dwie dziewczyny, znowu jest jeden wszystko wiedzący facet, który zadaje mnóstwo pytań. Tamten film, jak wspomniałem, całkowicie przegadany. Tutaj mamy chociaż jakąś, no może mało przekonywającą, ale jednak opowieść, która uzasadnia egzystencjalne pytania, które padają w tym filmie o sens życia. Jak się okazuje, kłopotliwa przysługa ma co najmniej jeszcze jedno dno. W zasadzie to pierwsze finansowe niby przestaje, niby to nie przestaje mieć znaczenia, ale raczej możemy powiedzieć, że nie o rekompensatę finansową w tym filmie chodzi. Momentami ten film kojarzył mi się z Samotaży Dawida Ondriczka. Wspaniały film sprzed kilkunastu lat. Czeska produkcja, którą mam nadzieję i wrażenie, że wielu słuchaczy Radia Teheran mogło widzieć. Ta nowa wariacja, jak ośmielę się powiedzieć, Alego Ahmadzadeha na temat jednego z jego poprzednich filmów, ma wiele swoich mocnych stron. Gwiazdorska, możemy powiedzieć, obsada, bo i Tarane Alidusti, Pegah Ahangarani, to dwie dziewczyny doskonale znane z irańskich ekranów. Tarane Alidusti znana oczywiście też publiczności międzynarodowej, między innymi z filmów Asghara Farhadiego. Mohammad Reza Golzar to irański gwiazdor, myślę, że poza Iranem może nie tak bardzo kojarzony. W Iranie znany też nie tylko ze swoich ról filmowych, ale także jako wokalista. Nawet ostatnio, kilka dni temu, opublikował piosenkę z Sinon Sarlakiem, takim wokalistą z okolic muzyki popowej i klasycznej, ale zaręczam, że to nie jest coś, z czym słuchacze Radia Teheran chcą się zmierzyć. Wątki muzyczne oczywiście w tym filmie się pojawiają. To, co jest najbardziej niesamowite dla mnie, to fakt, że obie bohaterki tego filmu autentycznie śpiewają. Ale po kolei. Najpierw mamy scenę, w której uciekają przed granym przez Mohammada Rezę Golzara mężczyzną. Uciekają i chronią się w kościele. I po to, żeby się uspokoić, jedna z nich zaczyna grać. A po tym, jak skończy, spodziewa się oczywiście usłyszeć swoją koleżankę. یا بوی نایی من بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی بوی Ready? Idziemy? No właśnie, dokąd idziemy? Film nabiera rumieńców i tempa wraz z rozwojem sytuacji. Jak wspomniałem, nie do końca przekonujące, mam wrażenie, nie do końca przekonujący jest scenariusz tego filmu, ale rozbrajające całkowicie jest na przykład wykonanie w samochodzie piosenki We Are The World. Także przez trójkę protagonistów, choć nie przez tego mężczyznę, który narzuca się bardzo dziewczynom, ale ich kolegę, to znacznie wcześniejsze sceny w filmie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby u nas ktoś tak przekonująco wykonał We Are The World, czy raczej odegrał aktorsko to w samochodzie. To myślę dobre ćwiczenie aktorskie i warto je zobaczyć. Mam wrażenie, że to chyba zbyt traumatyczne piętno wiąże się z tą piosenką, jeśli chodzi o zachodnią psychę, żeby ktoś tak zupełnie beztrosko sobie z nią poradził, jeśli chodzi o odegranie tego. A w irańskim kinie jak najbardziej się to udało. Wygląda to śmiesznie, ale nie tragicznie. Atom Heart Mother to ten tytuł Pink Floydów, o którym wspominałem, o który chodziło tak naprawdę i który jest dosłownym tłumaczeniem, jeśli chodzi o perski tytuł Madarek Gabę. Atomi. Angielski tytuł tego filmu to Atomic Heart i to nowy film Alego Ahmadzadeha. Nie nowy, sprzed kilku lat, ale ten, który zostanie pokazany podczas Nowych Horyzontów we Wrocławiu już za niecałe dwa miesiące. Przed nami jeszcze scena finałowa tego filmu. W związku z tym, że to scena finałowa, nie chciałbym za dużo zdradzać. Ci, którzy do Wrocławia się wybierają, niech może zatkają uszy na najbliższe dwie minuty, a przynajmniej jedną, kiedy ta ostatnia scena będzie się rozgrywać, zanim zaczną się napisy końcowe. Finał polega na tym, że dwoje z protagonistów gra w papier, nożyce, kamień. Jest to gra tak naprawdę o życie. Po persku ta gra nosi inny tytuł, to będzie słychać, jak Mohammad Reza Gozar powtarza coraz bardziej nerwowo te pytania przy każdej kolejnej grze, bo gra się do 10 zwycięstw, choć tutaj będzie ich mniej z uwagi na fakt, że kolejna bohaterka ma potrzebę wyjścia do toalety, ale nie opowiadam. Po persku ta nazwa to kamień, papier, nożyce. بردم باختی باختی باختی برو خودت برو من این شوخ نیوزم به تو مدیونم دلم برات تنگ میشه خیلی دوستت دارم ten sposób otwieramy płytę, z którą jeszcze do tej pory w Radiu Tehran się nie spotykaliśmy. To pierwsze wydawnictwo wytwórni Tehran Records, wytwórni, która zaczęła działalność w ubiegłym roku. Zaczęła od płyty wydanej przez, inaczej nagranej przez Hosiara Hayama, założyciela tejże wytwórni, który gra na pianinie, gra na fortepianie. Klasyczny wykształcony muzyk, ale jeśli chodzi o tę muzykę klasyczną zachodnią, a towarzyszy mu na zasadzie lekkiego przeciwstawienia Milad Mohammadi, jego kolega grający na tarze. To drugi fragment z tej płyty. Wytwórni Tehran Records. Będziemy sobie jeszcze w Radiu Tehran opowiadać, bo do tego zobowiązuje nie tylko nazwa, ale i sama muzyka. Tam między innymi nagrywa zaprzyjaźniona z Hosiarem nasza polska dziewczyna Martyna Kosecka, mieszkająca od kilku lat w Iranie ze swoim irańskim mężem, także muzykiem nagrywającym dla wytwórni Hosiara Hayama. Z samym Hosiarem Hayamem spotykaliśmy się przy okazji jego solowych i w duetach nagrywanych płytach dla wytwórni Hermes Records, a z Miladem Mohammadim także spotykaliśmy się przy okazji jego solowej płyty Saye. I tak się składa, że nigdy nie skończyliśmy odsłuchiwania tej muzyki zawartej na tej płycie. Ta okazja nadarza się dziś. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy za ostatnie 2 godziny i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. Thank you. punktualnie czwarta. Piotr Łody.